gęstkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 czerwca, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o zamknięciu oddziału szpitala w Elblągu z powodu bakterii, milionach przetranych przez Polską Fundację na Karaibach, CBA zatrzymało 5 osób i serii eksplozji w Bagdadzie, są ofiary śmiertelne i ranni. Ale najpierw łódzcy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę, który w rozmowie telefonicznej wygrażał pracownicy łódzkiego biura regionalnego jednego z ugrupowań politycznych, między innymi spaleniem siedziby. Według PAP-u chodzi o biuro Platformy Obywatelskiej. Jak się okazało, to o mieszkaniec Łodzi, który był już wcześniej notowany za podobną sytuację. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Dalsze czynności będzie prowadzić wobec niego prokuratura. Grożą mu 2 lata więzienia. Oddział chirurgiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu czasowo zamknięty z powodu bakterii New Delhi. Chorobę stwierdzono u kilkunastu pacjentów. Powiatowy inspektor sanitarny zapewnia, że sytuacja została opanowana. Z badań wynika, że nie ma nowych zakażeń. Bakteria Klebsiella pneumoniae, czyli pałeczka zapalenia płuc, zwana także New Delhi, dotarła do Polski kilka lat temu. Ten rodzaj drobnoustrojów normalnie bytuje na skórze czy w układzie pokarmowym człowieka, nie czyniąc żadnych szkód. Wyjątkiem są osoby w złym stanie zdrowia, wycieńczone chorobą czy leczeniem. Stąd tak liczne zakażenia szpitalne, groźne szczególnie dla starszych pacjentów. Problemem jest to, że Klebsiella pneumoniae jest uodporniona na większość antybiotyków. Bakteria pojawiła się w Elbląskim Szpitalu przy ulicy Króla Wieckiej kilka tygodni temu. Pacjenci, którzy muszą przejść leczenie chirurgiczne, kierowani są do Szpitala Miejskiego w Elblągu. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. CBA zatrzymało 5 osób podejrzanych o pranie pieniędzy. Chodzi o 4 miliony złotych i polską fundację działającą na Karaibach. Wśród zatrzymanych jest jej założycielka i prezes, a także prezes spółki księgowej, biznesmen i dwie inne osoby z nimi współpracujące, informuje rzecznik biura Piotr Kaczorek. Śledztwo dotyczy m.in. prania pieniędzy kilku milionów złotych nawet poprzez konta fundacji, a także dotyczy powołania się przez prezes fundacji na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i podjęcia się pośrednictwa w uzyskaniu zgody na wydanie wizy wjazdowej do Polski dla obywatela jednego z państw Bliskiego Wschodu. To miało być w zamian za przekazanie pieniędzy na rzecz kierowaną przez nią fundacji. Rzecznik CBA poinformował, że pranie pieniędzy dotyczyło działań na szkodę jednej ze śląskich spółek. Całej Unii Europejskiej grozi wielomiesięczny i bardzo nerwowy klincz w sprawie budżetu, ocenia wiceszef MSZ-u do spraw europejskich Konrad Szymański. Komisja Europejska przedstawiła w ubiegły wtorek nowy projekt podziału środków na politykę spójności w unijnym budżecie na lata 2021-2027. Polska ma z niego otrzymać o prawie 20 miliardów euro mniej niż w poprzednim rozdaniu. Cięcia dotyczą jednak wszystkich krajów. Wiceszef MSZ-u mówił w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, że państw niezadowolonych z projektu komisji jest sporo, zarówno w naszym regionie, jak i na południu Europy, więc jak ocenił, z całą pewnością budżet zostanie zmieniony. Co najmniej 16 osób zginęło, a 35 zostało rannych w wyniku środowych eksplozji, które miały miejsce na północnym wschodzie Bagdadu, informują dziś anonimowo przedstawiciele władz irackiej stolicy. Wskutek wybuchów uszkodzony został jeden z meczetów. Z informacji władz wynika, że środowe eksplozje miały miejsce w magazynie broni w mieście Sadra, zamieszkanej w większości przez szyitów w dzielnicy Bagdadu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchów. Wszczęto w tej sprawie śledztwo. Na Górze Zamkowej w Wilnie znów osunęła się ziemia. Z najnowszych informacji wynika jednak, że sytuacja już została opanowana. Góra Zamkowa, zwana też Wzgórzem Giedymina, jest jedną z największych atrakcji turystycznych litewskiej stolicy. Dlatego jeszcze w tym miesiącu ma zapaść decyzja o ponownym udostępnieniu obiektu turystom. Problemy związane z osuwaniem się ziemi ze wzgórza rozpoczęły się ponad 2 lata temu. Były na tyle poważne, że doprowadziły w ubiegłym roku do ogłoszenia stanu nadzwyczajnego i zamknięcia obiektu dla zwiedzających. Jak powiedział dziennikarzom minister kultury Renaldas Augustinawicius, sytuacja została już opanowana, ale nie oznacza końca prac. Na zachodniej skarpie zostały ułożone gabiony i powstaje specjalny system podlewania. Zostanie tu też ułożona trawa, mówił szef resortu dziennikarzom podczas konferencji prasowej. Władze Litwy informują również, że na zachodnim zboczu, które w wyniku osuwisk ucierpiało najmocniej, zakończono już prawie instalacje specjalnych drenaży. Pomimo to, jak powiedział Augustinawicius, stan nadzwyczajny na razie nie zostanie odwołany, ale jeszcze w tym miesiącu zostanie podjęta decyzja o udostępnieniu Góry Zamkowej zwiedzającym. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki.

Och, opętał mnie lekko ten utwór, odkąd wczoraj usłyszałam go po raz pierwszy. Don't Beat the Girl Out of My Boy. Tak Anna Calvi zapowiada swoją trzecią płytę, album Hunter. Ukaże się pod koniec sierpnia. W listopadzie Anna Calvi kolejny raz w Polsce przyjeżdża tutaj na koncert, a na żywo jest znakomita, co myślę potwierdzi każdy, kto kiedyś widział tę drobną osóbkę z gitarą skupiającą całą uwagę na sobie, najczęściej zatopioną w czerwonym świetle, z tą burzą kręconych włosów, obowiązkowo na wysokich obcasach, z mocną czerwoną szminką i przekazem, w którym jest tak wiele namiętności, tak wiele emocji. Naprawdę nie mogę się już doczekać jej nowej muzyki. Ale teraz 13 minut po 10, czas na naszą tegotygodniową płytę tygodnia. W tych dniach rozdajemy Państwu i dzielimy się z Państwem muzyką z albumu Zwykły Włóczęga, to nowa płyta Martyny Jakubowicz, 71335, 71335, pod ten numer proszę wysyłać SMS, w treść wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać, 71335. Bez sensu będzie szukać teraz przyczyn, jeśli nie znasz ich do dziś. Bez sensu będzie szukać teraz przyczyn, i tak wiem, że muszę iść. Gdy kogut zapieje z pierwszym blaskiem dnia, wyjrzyj na drogę, ta dziewczyna to ja. To przez ciebie muszę ruszać znów, lecz nie mów nic, szkoda słów. Na próżno świeci.